สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่473คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่2ในยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่17นี้ได้แบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่ได้อธิษฐานเกี่ยวกับพระเกียรติของพระองค์เองตอนที่สองก็จะเป็นตอนที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกในสมัยนั้นและตอนสุดท้ายก็จะเป็นตอนที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อพวกเราและสาวกทุกยุคทุกสมัยเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ได้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5ในเช้าวันนี้โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงพระพักขึ้นดูฟ้าตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบให้แก่พระบุตรนั้นแต่นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงตรีเอกานุภาพนะครับก็คือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรซึ่งทั้งสองพระภาคของตรีเอกานุภาพนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและในข้อที่5ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นพระองค์มีเกียรติที่ร่วมกับพระบิดาก่อนที่โลกนี้จะมีมาพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะต่อจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติได้มาด้วยความการทนทุกข์ครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า suffering เกียรตินั้นได้มาด้วยการทนทุกข์พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าพระเยซูมาเพื่อที่จะทำให้เราทั้งหลายได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่10ก็คือความชื่นชมยินดีและสันติสุขแต่ในขณะเดียวกันครับโลกนี้เป็นโลกที่เสื่อมทรามลงและความบาปทั้งหลายทำให้คริสเตียนนั้นจะต้องรับบางสิ่งบางอย่างจากความบาปนั้นจากคนที่ทำบาปจากการเสื่อมโทรมเสื่อมทรามของธรรมชาติที่เกิดจากความผิดความบาปทำให้ชีวิตนั้นทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนจะได้รับความทุกข์ยากลำบาก จะต้องทนทุกข์ในขณะเดียวกันเมื่อคริสเตียนมีความเชื่อพึ่งพาในพระเจ้าก็อาจจะเกิดการข่มเหงการทนทุกข์มากกว่าคนที่ไม่เชื่อคริสเตียนไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอ้างอิงถึงข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องในหลายๆตอนด้วยกันพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการทนทุกข์หลายๆตอนเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องหลายท่านที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากประสบกับปัญหาอุปสรรคประสบกับสิ่งต่างที่ทำให้ชีวิตเรานั้นขาดความสุขทำให้เราเครียดทำให้เรากังวลทำให้เราท้อแท้ทำให้เราขมขื่นพี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะพระเจ้าต่อไปนี้ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4ยากอบเขียนให้พวกเราทั้งหลายได้อ่านความว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความหนักแน่นมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากครับความทุกข์ยากลำบากซึ่งเราต้องทนอยู่นั้นเป็นการทดลองทดสอบความเชื่อของเราให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงหลายครั้งอาจจะมีความสงสัยหลายครั้งเรามีความรวนเรเราแปรปรวนเราเปลี่ยนแปลงแต่ความทุกข์ยากลำบากนั้นทำให้เราหนักแน่นมั่นคงครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นความเชื่อของเรานั้นก็จะหนักแน่นมั่นคงความเชื่อของเรานั้นก็จะลงหลักปักฐานบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อเราจะเป็นคนดีพร้อมเพราะฉะนั้นพระเจ้าตอนต่อไปเราก็จะเห็นมากขึ้นครับอยู่ในพระธรรม ยอห์นบทที่15ข้อที่18ข้อ19โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่15ข้อ18ถึง19ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านนะครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ครับว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ชาวโลกหรือโลกซึ่งเต็มไปด้วยความบาปทำบาปก็จะเกลียดชังเราอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้เป็นของโลกครับพระเยซูตรัสว่าถ้าเราทั้งหลายเป็นของโลกเราก็จะเป็นที่รักของโลกแต่พอเราไม่ใช่ของโลกโลกจึงเกลียดเราเพราะเรามีแนวคิดมีทัศนคติที่ไปด้วยกันไม่ได้กับโลกนั้นด้วยเหตุนี้ชีวิตของเราทั้งหลายจะต้องเป็นชีวิตที่ separate หมายความว่าแยกตัวนะครับแยกตัวในเรื่องของความบริสุทธิ์อดทนรับการกดขี่ข่มเหงรับการเกลียดชังจากคนอื่นซึ่งเราไม่สามารถทำแบบเขาได้เพราะเหตุที่ว่าเราเองนั้นไม่ใช่เป็นของโลกพี่น้องครับถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกันกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็ทรงไม่ยอมรับเราเช่นเดียวกันอันนี้ปรากฏอยู่ในพระวจนะพระเจ้า2ทิโมธีบทที่2ข้อที่12ขอให้เราอดทนนะครับเราก็จะได้รับบำเหน็จเราก็จะได้ครองร่วมกันกับพระองค์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ยอมรับเราเช่นเดียวกันครับพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่29เป็นข้อความที่หนุนใจเราครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่1ข้อ29เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงโปรดเราให้เราที่จะทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์นี่คือสิทธิพิเศษครับเป็นเกียรติที่เราทั้งหลายได้ร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสต์พระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่5พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือตรงนี้พูดถึงชัดเจนครับว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่ยากจนในโลกนี้หมายถึงคนที่ด้อยโอกาสคนที่เป็นชนชั้นล่างของสังคมให้เป็นชนชั้นสูงในความเชื่อครับและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างออกเชิงประชดประชันเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับแบบตรงกันข้ามเลยก็คือคนยากจนในโลกนี้ยากจนทรัพย์สมบัติแต่กลับกลายเป็นคนมั่งมีในความเชื่อ และในขณะเดียวกันเขาจะเป็นคนที่รับมรดกหมายความว่าเมื่อมีความมั่งมีในความเชื่อไม่มีความเชื่อมากมรดกในแผ่นดินของพระเจ้าเขาก็จะมากครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้พระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องที่ยังมีความทุกข์ยากลำบากอยู่นะครับท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าท่านอยากจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ท่านอัครทูตเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาอธิบายว่าอารมณ์ตายนั้นคืออะไรแต่ก่อนที่จะจากกันวันนี้ครับให้เรามาดูความปรารถนาของท่านอัครทูตเปาโลความปรารถนาของท่านเปาโลนั้นคือปรารถนาอยากที่จะรู้จักกับพระเยซูอยากที่จะรู้จักกับพระเยซูและรับประสบการณ์จากพระเยซูในเรื่องอะไรครับในเรื่องฤทธิ์เดชที่พระเยซูเป็นที่เหนือความตายครับฤทธิ์เดชที่พระเยซูเป็นที่เหนือความตายนั่นหมายความว่าฤทธิ์เดชที่พระเยซูนั้นยังทรงพระชนอยู่พระองค์ช่วยได้และร่วมทุกข์กับพระองค์หมายความว่าร่วมอดทนครับร่วมทนความทุกข์ยากลำบากพร้อมกับพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่พี่น้องที่ประสบกับปัญหาพี่น้องที่กำลังมีความทุกข์ยากให้ได้มีกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางโภชนะนี้ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน